Gwiazdka z radiem jest Tauron, właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 29 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na unijnym szczycie Polska przedstawi plan bezpiecznych granic, zapowiada premier. Europa bezpiecznych granic to także Europa bez przymusowej relokacji. Nie zgodzę się jako premier na naruszanie naszych praw i naszej suwerenności. Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi rozmów koalicyjnych z Konfederacją, mówi wiceminister Błażej Poboży. Nie żyje pilot awionetki, której wieczorem szukano w zachodniopomorskim. Premier zapowiedział, że podczas unijnego szczytu przedstawi plan bezpiecznych granic. Zakłada m.in. brak przymusowej relokacji uchodźców i kar za ich nieprzyjęcie oraz zwiększenie wydatków na ochronę granic. W Brukseli po południu spotykają się przywódcy krajów członkowskich Unii. Będą rozmawiali m.in. o Ukrainie, o bezpieczeństwie i o migracji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, co szef rządu mówił o swoim planie dla granic? Premier mówił zarówno o presji migracyjnej ze strony Białorusi, która w jego ocenie jest elementem ataku na Europę Władimira Putina, jak i o migracji z innych kierunków, która, jak dodał, jest napędzana przez przemytników i grupy przestępcze. Według szefa rządu niekontrolowane otwarcie granic Unii doprowadza do chaosu w Europie i wzrostu przestępczości. Zielone światło dla niekontrolowanej imigracji nie ma nic wspólnego z ochroną praw człowieka. Wręcz przeciwnie, właśnie służy do łamania praw człowieka, powiększa cierpienie. Premier przypomniał, że Polska przyjęła około 3 milionów uchodźców z Ukrainy i nie będzie płaciła, tutaj cytat, za dawne grzechy kolonializmu zachodnich mocarstw. Karol Surówka, dziękujemy. Ukraina przejęła inicjatywę na froncie, informuje ukraińskie dowództwo. Na południowym odcinku od kilku tygodni armia prowadzi działania ofensywne. Powstrzymuje też ataki Rosjan na wschodnim odcinku frontu. O szczegółach Paweł Buszko. Jak napisał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Valery Załużny, ukraińskie siły bezpieczeństwa i obrony kontynuują ofensywę. W komunikacie czytamy, że ukraińska armia czyni postępy i udało się jej przejąć strategiczną inicjatywę. Ukraiński sztab generalny poinformował, że ostatniej doby obrońcy kraju 40 razy starli się z wrogiem. Na południowym odcinku frontu Ukraińcy atakują Rosjan i powoli wyzwalają kolejne terytoria. Odnoszą też pewne sukcesy w okolicach Bachmutu. Ukraińskie wojsko według nieoficjalnych informacji prowadzi także działania na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia. Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku rakietowego na Kramatorsk. Ponad 60 osób odniosło rany. Rosjanie za pomocą rakiet S-300 uderzyli w dzielnicę mieszkalną tego miasta w obwodzie donieckim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie są prowadzone rozmowy koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że współpracę wykluczają liderzy obydwu ugrupowań. W dojrzałych demokracjach, jaką jest Polska, o tym, jaki ma być kształt rządu, decydują wyborcy. A jeśli zwycięskiej formacji brakuje do uzyskania samodzielnej większości bezwzględnej w parlamencie określonej grupy posłów, to dopiero wówczas zaczynają się poważne rozmowy. Ja wierzę w to, że nie będzie to potrzebne. Według Błażeja Pobożego w zbliżających się wyborach PiS jest w stanie uzyskać samodzielną większość. Nie żyje pilot dwupłatowej awionetki, której zaginięcie zgłoszono wczoraj po 19 w gminie Sławno w województwie zachodniopomorskim. Policja przed północą znalazła wrak samolotu, mówi rzecznik Komendy Powiatowej w Sławnie, starsza aspirant Kinga Warczak. Około godziny 23.30 na terenie kompleksu leśno-sadowego w miejscowości Sławsko ujawniony został samolot. Pilot w wyniku poniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Pilot był w wieku 63 lat. Przyczyny wypadku wyjaśniają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Swoje święto mają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich patronem jest Święty Piotra. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Świętych Piotra i Pawła. Praca ratowników, choć kojarzy się z sezonem letnim, trwa tak naprawdę cały rok, mówi Eryk Gazda, szef Beskidzkiego WOPR-u, który liczy 800 członków. Tego 200 ratowników to są tacy zawodowcy, którzy posiadają pełne uprawnienia do prowadzenia służby ratowniczej. Natomiast w sezonie zimowym my pracujemy na krytych pływalniach i tutaj jest już około 50 ratowników zatrudnionych przez nas, a w sezonie letnim, biorąc pod uwagę jeziora i jeszcze inne otwarte akweny, no to jest około setki ratowników zawodowych, którzy pracują w okresie takim właśnie letnim.

makes something, what makes something, what makes more? Love the exception. So why yo, are we so in denial? We know we're not happy here. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Program Trzeci Polskiego Radia. Ever are you Bieg po górach może wydawać się czymś ekstremalnym. To aktywność dla sprawnych biegaczy, którzy lubią wyzwania. Pokonują imponujące dystanse w malowniczych okolicznościach. Więcej o tej aktywności Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy w Bieszczady, nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni w tej audycji. Każdy, kto choć raz spróbował pohasać po tamtejszych połoninach, wróci z powrotem. Nie ma innej możliwości. Za nami festiwal kultowego biegu rzeźnika, przed nami sporo kolejnych okazji do startu. Samemu mi trudno uwierzyć w to, że spotkaliśmy się na biegu rzeźnika w tym roku po raz 20. Po raz 20 przemierzaliśmy bieszczadzkie trasy i po raz 20 mierzyliśmy się z tym, co było wynikiem tak naprawdę głupiego zakładu o to, czy da się przebiec czerwony bieszczadzki szlak kiedyś w jeden dzień, czy nie da się tego zrobić. W tej chwili z imprezy, która była imprezą 10-osobową 19 lat temu, mamy imprezę, na której było blisko 3000 uczestników, która wrosła na stałe chyba w krajobraz bieszczadzki. Z wieloma dystansami od najkrótszych na 10 km do najdłuższych na około 100 km i z wieloma imprezami, które obrosły jak gdyby wokół tego festiwalu, czyli na przykład Ustrzycki Festiwal Biegowy, impreza wspierana przez województwo podkarpackie, czy Maraton Bieszczadzki, czy Zimowy Maraton Bieszczadzki. Bieszczady, przecudne miejsce do biegania. Zapraszamy już niedługo, 14 października, Maraton Bieszczadzki, taki młodszy brat biegu rzeźnika i potem Zimowy Maraton Bieszczadzki. Większość tych imprez jest wspierana przez województwo podkarpackie, większość jest wspierana przez gminę Cisna, przez Lasy Państwowe, przez kilka innych instytucji, które bardzo pomagają nam w tych trudnych czasach robić chyba naprawdę fajne imprezy, bo zdaje się, że ludzie są bardzo zadowoleni z tego, co widzieli na biegu rzeźnika wcześniej na Ustrzyckim Festiwalu Biegowym. Zapraszamy. Mówił organizator bieszczadzkich imprez biegowych Mirosław Bieniecki. Czy Bieszczady to dobra, mówiąc kolokwialnie, miejscówka na bieganie z mapą w ręku i kompasem na kciuku? Doskonała, ale dziś Igor Błachu to powie o zupełnie innych sprawach. W sporcie, jak w życiu, są chwile przyjemne, ale są i takie, które przynoszą smutek. Dotyczy to także orientacji sportowej. W końcówce ubiegłego tygodnia pojawiły się dwie odmienne zupełnie w nastroju wiadomości. Najpierw ta smutna. W wieku 93 lat zmarł pan Mieczysław Zielczyński. W cywilu wybitny naukowiec, profesor z Instytutu Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. Dla nas pan Miecio, który z mapą startował od zawsze, a przynajmniej od wczesnych lat 60. Pozostawał tej sportowej pasji wierny przez dekady. Właściwie pozostawali, bo przed kilku laty odeszła żona pana Miecia, Helena, która tak jak i on była czynną zawodniczką więcej lat niż ma większość słuchaczy tej audycji. Ale tak to już jest, że jedni odchodzą, inni zaś dopiero zaczynają sportową przygodę. W Bułgarii odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych i stamtąd dla odmiany napłynęły informacje radosne. Sztafety naszych juniorek i juniorów do lat 16 wywalczyły brązowe medale tego czempionatu. Było też kilka wysokich miejsc w biegach indywidualnych. Brawa dla naszych młodych zawodników. Co poza tym w kraju? Ano sporo. W chwili, kiedy słyszą Państwo ten felieton, rozgrywany jest drugi etap Pucharu Wawelu, krakowskiej pięciodniówki, która zresztą w tym roku jest zarazem dyscypliną towarzyszącą Igrzyskom Europejskim. A kto lubi sobie postartować, nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek, bowiem w miniony weekend w okolicach Szczytna odbyły się równolegle dwie trzydniówki. Biegowa Mazury Cup i rowerowa Grand Prix CX80. I też startowało kilkaset osób i też przyjemność z rywalizacji była wielka. Do końca wakacji takich okazji będzie jeszcze sporo, więc nieodmiennie zachęcam. Miałem przyjemność poznać i nawet nagrać wywiad z panem Mieczysławem do trzeciej strony medalu. Cudowna, pozytywna postać i do tego mówiąca pięknym, kresowym zaśpiewem. Szkoda, że już go nie usłyszymy. Do usłyszenia za tydzień. Biegam, bo lubię. A może ktoś z Państwa próbował takich górskich biegów? Na początku panował pewien sceptycyzm. Jak się do tego przekonać? Dwie dwójki, siedem trójek. Trójkowy cykl dla biegaczy przygotował Krzysztof Łoniewski. A telefon dzwoni. Sobie w pustkę, w dojmującą ciszę. Program Trzeci Polskiego Radia. Gone away. Archeolodzy na terenie wykopalisk na południu Włoch odkryli malowidła z okresu wybuchu Wezuwiusza. Analizując znaleziony fresk, naukowcy doszli do wniosku, że przedstawia martwą naturę. Na srebrnej tacy obok wizerunku owoców widnieje ciasto z dodatkami na wierzchu. Do złudzenia przypomina focaccię albo po prostu pizzę. O autentycznym i współczesnym zamiłowaniu do najpopularniejszej przekąski Jacek Frenzel. Mówimy pizza i zaraz na myśli mamy ciepło słonecznej Italii i tradycyjny smak chrupiącego placka z różnymi dodatkami. Pełne i głośne bary i restauracje z kolorowymi zdjęciami potraw. To dziś, a dawno, dawno temu... Starożytni Rzymianie bardzo często przedstawiali na ścianach przede wszystkim bogatych domów sceny biesiadne. Mówi profesor Fabian Welc, archeolog, dyrektor Instytutu Archeologii UKSW. Wiemy, że zapiekane placki różnego rodzaju, czyli możemy powiedzieć pewne wersje pizzy, placki chlebowe oczywiście zapiekane z różnym farszem, były w starożytności jedzone na porządku dziennym, podobnie jak faszerowane kurczaki. Wystarczy przejść się po antycznych Pompejach i można tam zobaczyć kilkanaście, a wręcz kilkadziesiąt doskonale zachowanych jadłodajni ulicznych, w pełni niemal wyposażonych z zapleczem z tyłu, z piecami, między innymi piecami, w których, biorąc pod uwagę konstrukcję kopułową, wypiekano różnej średnicy placki, na które zapewne, tak jak i od zawsze, narzucano składniki, ser, mięso, być może ryby. To było zapiekane w tych piecach i moglibyśmy powiedzieć, że to są poprzedniczki naszej współczesnej pizzy. Jakie potrawy jedli starożytni Rzymianie, czyli jaka była ich dieta? Powiem wprost, ona jest zdumiewająco bogata. Zarówno różnego rodzaju składniki, ryby, owoce, warzywa i właśnie badania w Pompejach wskazały, że starożytni nasi poprzednicy, ludzie, którzy żyli przed nami wiele wieków wstecz, mieli bardzo bogatą i zróżnicowaną dietę i to jest jedno z takich zaskakujących i ciekawych odkryć, które zostały w ostatnich latach dokonane na obszarze Pompeji. A skąd wzięło się takie malowidło przedstawiające swoisty pierwowzór współczesnej pizzy? Jest to fresk zdobiący jedną z takich publicznych jadłodajni. One zazwyczaj są udekorowane bardzo ciekawie malarsko, coś w rodzaju szyldu, który miał reklamować to, co w danej jadłodajni było najsmaczniejsze. Czyli mamy tam na przykład kurczaki, często mamy ryby, taki rodzaj placka, bo nie nazywamy tego pizzą, jest to taki rodzaj zapiekanego placka. W takiej jadłodajni został znaleziony na takim peryferyjnym zapleczu, gdzie mnóstwo tego rodzaju przybytków się znajdowało. Wynika z tego, że starożytni Rzymianie, podobnie jak współcześni Włosi, uwielbiali dobrą kuchnię. Ja byłem zaskoczony jakością i poziomem tej kultury kulinarnej. Pominąwszy fakt, że w tych bogatych domach są przedstawione uczty biesiadne i muszę powiedzieć, że robią naprawdę duże wrażenie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie tego, co na tych talerzach tam się znajdowało, ale również na mnie ogromne wrażenie zrobiło to, że dosłownie co 50 metrów znajdowała się jadłodajnia uliczna, gdzie możemy sobie wyobrazić, tłum ludzi kłębił się od samego rana do wieczora, gdzie znajdowały się duże, zasobowe naczynia podgrzewane, umieszczone w takich bogatych, dekorowanych ladach, gdzie na zapleczu znajdowała się piekarnia, znajdował się młyn, znajdowały się piece i tak dalej, i tak dalej. Może coś porównywalnego jedynie do właśnie takich naszych pizzerni współczesnych. I to było jedno z głównych źródeł, gdzie taki przeciętny Pompejańczyk mógł się posilić. Mówię oczywiście o osobach o takim niższym statusie społecznym, natomiast w bogatych willach było osobne zaplecze, z którego korzystał właściciel willi i tam w obrębie specjalnej części przygotowywano takie posiłki. Smacznego. Jeśli chodzi o Państwa ulubioną kompozycję albo coś, co wydawało się niestandardowym połączeniem, ale ostatecznie sprawdziło się na pizzy, 2 2 7 3, a tematem tej starożytnej zajął się Jacek Frenzel. przed momentem, a my zaglądamy do najnowszego notowania. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Albo oczywiście także skorzystać z naszej trójkowej aplikacji. Na trzecim miejscu wysoko, bardzo wysoko notowana nowość Anita Lipnicka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 17-16 minut pozostało tak naprawdę do godziny 12. No to co tam mamy na talerzu? Dobrze, w sprawie pizzy takiej letniej to dużo pomidorów z oregano, z bazylią, z ziołami, pieczarki, cebula i odrobinę. Dietetycy załamią ręce, bo odrobiną chudego, bardzo chudego mięsnego bodku. Bardzo małe plastry i na koniec polana już przed podaniem oliwą. Pozdrawiam. No to jeśli bardzo małe plastry, to myślę, że dietetyk absolutnie nas tutaj nie zruga. Mnóstwo składników teraz, proszę Państwa, sezonowych, tylko jak je połączyć? Ja chciałbym zaproponować właśnie tej pizzy danie, które zachwycają się nawet i Włosi, jak robię tą pizzę. To jest danie z tuńczykiem. Taka nietypowa pizza, tuńczyk z oleju, do tego ser i ogórki małosolne. Zaproponuję bardzo dobrze. Nasz numer w sprawie kompozycji oczywiście jest do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. A teraz, no myślę, że pizza mogłaby tak zaśpiewać. Samoloty, samochody, turbiny wiatrowe to tylko niektóre maszyny produkowane z użyciem kompozytów. Dlaczego? Bo te są lekkie i wytrzymałe. Mają jednak dużą wadę, słabo poddają się recyklingowi. Dlatego trwają prace także w Polsce nad takimi kompozytami, które będą chociaż częściowo biodegradowalne. 72 to fragment filmu z kanału High Pressure Aviation Films. A to, co słychać, to kabina pilotów i start samolotu Airbus A380. Tak się składa, że to jeden z największych, ale jednocześnie też najkrócej eksploatowanych samolotów. Pierwszy w barwach Singapore Airways wzbił się w 2007 roku, a już w 2019 pierwsze egzemplarze poszły na złom. Zazwyczaj oznacza to dozgonny postój na jednym z lotniczych cmentarzy. To, co się da wymontować i przetworzyć, idzie w ponowny obieg. Reszta, kadłub i skrzydła zostają. Wszystko przez materiały użyte do budowy. W przemyśle lotniczym główne zastosowanie znajdują kompozyty węglowe. Tłumaczy Justyna Kurzeja, inżynier w General Electric Company Polska. Które powstają przez połączenie włókien węglowych z żywicami organicznymi, na przykład epoksydowymi. I zastosowanie tych materiałów pozwala na znaczną redukcję masy konstrukcji samolotu, ale też silników lotniczych. No i oczywiście oprócz małej masy kompozyty są bardzo trwałe, ale też trudne do ponownego przetworzenia. Bo żywica przesyca te materiały podstawowe. Dodaje doktor inżynier Agnieszka Dereweńko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Węgiel, nie wiem, kewlar, różnego rodzaju prepregi, one są w osnowie z żywicy. Ona jakby przechodzi przez to i trudno to rozdzielić. Ale to nie problem tylko lotnictwa. Tak samo jest z branżą motoryzacyjną czy branżą OZE. Łopaty turbin wiatrowych też są robione z kompozytów. To, co się z nimi dzieje, zależy od rejonu świata. Mówi Marcin Karbowniczek, szef firmy Tulub Tech. W Stanach dosyć częstą praktyką jest po prostu zakopywanie tych turbin, tych łopat na bardzo dużych obszarach, na specyficznych wysypiskach śmieci. W Europie nie jest to zbytnio legalne, w związku z czym turbiny wiatrowe stara się jakoś przetworzyć. Sęk w tym, że przetworzyć oznacza tu pociąć na kawałki i zrobić z tych elementów coś nowego, na przykład ławki do parku. Ale i one kiedyś będą musiały trafić na śmietnik. Stąd liczne prace nad takimi kompozytami, które umożliwią rozdzielanie poszczególnych warstw. Trzeba by było użyć takiej żywicy, która by przez określony czas miała takie podstawowe parametry, które utrzymywałyby wysoką wytrzymałość tych materiałów. Natomiast po określonym czasie zaczynały działać jakieś dodatki, które są włożone do niej i pozwalały na jej powolne rozkładanie się. I właśnie dr Agnieszka Dereweńko bada ten kierunek. Pomyślałam o dodatkach typu organicznego, soja, olej sojowy, celuloza. Odzyskanie poszczególnych warstw otwiera drogę do ponownego, tym razem pełnego już wykorzystania tych surowców. Na przykład w budownictwie, co też jest przedmiotem nowych patentów. Takie włókna mogą zostać wykorzystane między innymi do wzmacniania betonu, jako coś, co się nazywa zbrojeniem rozproszonym. A że liczba zużytych samolotów, aut czy turbin tylko będzie rosła, to potencjał jest tu naprawdę olbrzymi. Ten, kto będzie miał tego typu technologię recyklingu lub zacznie produkować kompozyty biodegradowalne, może liczyć na niezły biznes. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Proszę Państwa, Trójka przed południem, 8 minut do 12. Poranek taki cichy, dzień powoli wstaje, moje miasto budzi się. Słońce purpurą już okryło czarne dachy, złoto zaraz zmieni je. I gdy ulicą pustą słabie co nad nami, za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się ulic, woła mnie. Miasto budzi. ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto Siadł pizzę dzisiaj, czy nie? Ja słuchałem i zrobił mi pan takiego smaka na pizzę, zwłaszcza posypaną rybą, że chyba się skuszę. To pan Adam z Mazur, zdaje się. Proszę państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze spotkanie. Program zrealizowała Anna Regulska, wszystko przygotowała Monika Suszek, Daniel Leśniewski odbierał telefony, Piotr Firan, ja już dziękuję. O, teraz jeszcze disco będzie na koniec. Disco i trójka do trzeciej po godzinie 12. Do usłyszenia. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przyszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Proszę, pana nowe okulary.